zabývat samotným Komenského filozofickým dílem, tak bych chtěl v úvodu věnovat několik minut problematice jakéhosi historického uznávání Komenského jakožto filozofa. Protože my můžeme z tohoto úhlu pohledu rozlišit několik přístupů ke Komenského filozofickému dílu. Řekl bych, že jsou tady takové čtyři základní postoje. Jeden víceméně negativní, navíc spojený s dosti problematizujícím hodnocením celého díla Komenského, čili nejenom jeho filozofie, a to je pozice raného francouzského osvícence Pierre Bayle, který věnoval ve svém spise Dictionnaire historique et critique Komenskému dosti rozsáhlou pozornost, to mesle Comenius. A protože toto dílo, jak dosi napsal, měli téměř všichni osvícenci na svém pracovním stole, tak to negativní hodnocení Bajlovo dlouho působilo a mělo patrně na svědomí i zapomenutí na Komenského, jak se s tímto fenoménem setkáváme právě koncem 17. a potom tedy v podstatnou část 18. století. Potom je tady pozice taková, kdy je pozitivně hodnocena část Komenského díla, především tedy jeho pedagogika, ale filozofie je marginalizována a je považována za něco, k čemu bychom ani neměli přihlížet a že by nám to při akceptování toho velmi propracovaného a působivého programu výchovy a vzdělání mohlo dokonce vadit. A to je třeba přístup jazykovědce a osvícenského vědce 18. století Johanna Christopha Adelunga. A tento postoj se ujal především mezi učitelstvem a pedagogií a teoretiky pedagogiky a byl s velkým nasazením ve všech svých důsledcích překonáván až během 20. století. A právě na tomto procesu měli velký podíl filozofové, kteří se Komenského dílem zabývali a o čem budu tedy ještě mluvit. Takže to je taková druhá pozice. No a potom je tedy třetí, kdy to Komenského dílo a především jeho filozofie byly vyzdvihovány, oceňovány a kdy byla i tendence právě z tuto části jeho díla seznamovat veřejnost. A vlastně tento postoj odstartoval Bayleův současník, jeden z největších evropských filozofů, Gottfried Wilhelm Leibniz, který napsal po Komenského smrti onu památnou báseň, kdy Komenského vysoce vyzvedl. Mužem, který, abych tak řekl, nejvýrazněji paralyzoval ten negativní vliv Vajlův a svým způsobem i to jednostranné a pouze k pedagogice zaměřené a filozofii marginalizující chápání Adlungovo, tak na překonání obou těchto postojů měl velikou zásluhu německý filozof Herder, který studoval v Královci, tam poslouchali přednášky Kantovi, ale on se od osvícenského racionalismu určitým způsobem odvracel, byl spíš ovlivňován Hamanem a jeho zdůrazňováním role citu oproti racionalitě. A tento muž věnoval Komenskému pozornost ve svém pozdním díle Dopisy na podporu humanity, které koncipoval v letech po francouzské revoluci 1793 až 1797. A já bych se poněkud více zdržel tady u tohoto textu a u toho Herderova hodnocení. Ono je velmi zajímavě koncipováno, protože Komenský je nám tam prezentován ve srovnání s francouzským myslitelem Saint-Pierrem a Herder hned na začátku toho textu, který v těch briefe Audi Forderum de Humanité věnuje Komenskému, píše, že je přesvědčen, že to srovnávání Saint-Pierre a Komenského pro Komenského nebude nevýhodné. Ba naopak se domnívá, že právě vedle toho Saint-Pierre a s nímž měl Komenský mnohé společné myšlenky, nebo můžeme prostě shledávat velké podobnosti, především mezi sociálními a reformními projekty Komenského a Saint-Pierre, takže to pro Komenského nebude něco, co by ho zastiňovalo, ba naopak, co vedle toho Saint-Pierre ještě více nechá zazářit jeho osobnosti. Podle Herdera tedy tyto dva myslitele spojuje úsilí o zajištění světového míru, o zlepšení politické správy lidských věcí s úsilím o pozvížení vzdělanosti lidu a blaho všech vrstev. Ale na rozdíl tady od těchto hlavních společných intencí konstatuje Herder, že povahově je mu jaksi blížší Komenský. Saint-Pierre byl podle něho osobností, abych tak řekl, chladnou a uzavřenou, když to Komenský, že byl velmi lidský, vřelý. A hodnotí vysoce i jeho skromnost, s jakou Komenský třeba o sobě píše v těch svých dějinách bratrské církve nebo české církve. A obou mužích říká, že oslňují abych to teď definoval, velkou jasností svého ducha, Klarheit des Geistes, a závidění hodným řádem a transparentností myšlenek. Z Komenského díla zná samozřejmě jeho bránu jazyků a spis Orbis Pictus, o kterém se tam podrobněji zmiňuje, říká, že byl přeložen v Komenského době do 11 jazyků a že i v jeho době že má význam, ale co je pro nás důležité právě z hlediska filozofického je, že on znal i panegerzí, čili že znal to, co z Komenského díla 30 let po jeho smrti vydal humanista Budeus Vale a Herder zdůrazňuje, že by toto dílo mělo být přeloženo do němčiny a že ačkoliv názor na řešení problémů sociálních a pozvýšení vzdělanosti a reformy lidských věcí vůbec je vyjadřován mluvou, která není už v jeho době jaksi úplně vhodná, takže přece jenom si myslí, že je i pro jeho dobu srozumitelná, inspirující a připojuje tam myšlenku, že i ty velké a ve své době nerealizované sny a utopické projekty, že neodlétají někam na měsíc, ale že zůstávají na zemi a že v patřičném čase se začnou přeměňovat v činy a že k tomu právě je třeba napomáhat. Já budu mluvit o komenského triadismu mimo jiné a právě pozorované je, že i Herder tady tuto řekl bych, strukturální záležitost komenského přístupu k explikaci reality vůbec vystihl, že měl pochopení pro jeho triády. Zdůrazňuje třeba, že pro komenského antropologii bylo charakteristické, že těmi hlavními složkami lidské spirituality je rozum, vůle a schopnost činnosti, čili operácio. A především říká, že jakýmsi klíčem pochopení Komenského a tajemstvím, které je třeba proniknout, abychom Komenského pochopili, je jeho triáda. On teda si to interpretuje poněkud jinak, než to u Komenského nacházíme. On sám teda říká triáda omnia, omnibus, omnino modo esse reformanda, emendanda. Čili, že jaksi reforma, kterou Komenský plánuje a která ho stále oslovuje, že má být proveden, že má reformovat všechno všemi a všemi možnými způsoby. U Komenského se to teda, ta triáda objevuje už ve velké didaktice v podobě omnes, omnia, omnino. Takže to několik slov k tomu Herderovu přístupu, který vlastně rehabilitoval Komenského jako myslitele, pochopil, že Komenského filozofie s jeho reformou vzdělanosti souvisí. No a tady tento přístup byl potom samozřejmě prohlubován během 19. a 20. století a výrazně třeba u nás na počátku 20. století k tomuto postoji přispěl T.G. Masaryk. Co se týká té akceptace Komenského jako filozofa, Tak můžeme tady rozlišovat takové dva postoje. Jednak, kdy je pozitivně zhodnocována, ale jenom některá stránka Komenského filozofie. Ne snad, že by ty ostatní byly odmítány, ale toho autora, jak si v intenci jeho myšlení, zaujímá jenom určitá sekvence Komenského myšlení. A to je třeba případ, jak mnozí říkají, jednoho z největších psychologů 20. století, Jeana Piageta, který Komenského považoval právě za průkopníka toho, o co především mu šlo, to jest o jakousi vývojovou psychologii jakožto nástroj hlubšího porozumění zákonitosti vývoje procesu lidského myšlení. Takže v tomto Komenského jak si hodnotí vysoce, že už on vlastně objevil ten svět dítěte, že on už pochopil, že lidské myšlení v různých dobách vývoje má určité specifické rysy, ke kterým je třeba přihlédnout a tak dále. Čili to je tato pozice. No a potom je pozice, kdy je hodnocen jaksi celé Komenského filozofie a zároveň s tím, že jsou ty o filozofické myšlenky vlastně jakýmsi klíčem k pochopení toho, čím se Komenský nejvíce proslavil, to je jako pedagog a sociální reformátor. No a tady třeba k těm myslitelům patří lidé, především jaksi pocházející z české kotliny, řekl bych Robert Kalibota, ten Komenského triadismus byl v rámci vůbec dějin triadické ontologie zkoumán řadou badatelů, především Erwinem Schadelem anebo Karlem Flossem. A samozřejmě, že tady svou roli sehrál i Patočka, ale tady bych udělal jednu poznámečku, že Patočkův postoj ke Komenskému filozofovi byl zpočátku jednoznačně pozitivní. Bylo to v době po vydání Komenského sebraných pedagogických spisů k tomu 300. výročí v roce 1957, protože poprvé vyšli v Amsterdamu v roce 1657, tak tady poté se Patočka velmi angažuje v komeniologii, píše řadu studií, ve kterých propaguje názor, že v Komenském máme v skutku svého velmi významného filozofického klasika. Jenomže v roce 1966 se Patočka seznámil s Foucaultovým spisem Le Mot et les choses a v roce 1967 ve světové literatuře píše rozsáhlou recenzi na toto klíčové Foucaultovo dílo a vyvozuje z něho závěry pro hodnocení Komenského, a to v tom smyslu, že Komenský, který žil v 17. století, ale myslel v duchu spíše století 16., protože vlastně jeho život probíhal v době z hlediska Foucaultovy takzvané druhé epistémy, kdy už jakýmsi základním vztahem a vlastně fundamentem toho epistemologického pole nebyla analogie, ale identita. A že toto Komenský nepochopil, že budoval dál na té renesanční analogii a že vlastně neměl v své době co říci, a Patočka říká, proto na jejím konci prostě upadl v zapomnění a ač v 18. století byly ještě jakési zprávy, že v Hale se nacházejí další Komenského rukopisy, tak se nakonec ztratili a byli nalezeni až v roce 1935 a to s tím zapomenutím na toho Komenského asi souviselo. Čili řečeno stručně pro Patočku, Komenský z toho epistemologického pole vypadl a vlastně nemohl být na svou dobu tedy vliv. No. Takže to jenom jako tak stručně, jak dramaticky se vyvíjelo to poznání nebo to uznávání Komenského jako filozofa. No a nyní bych teda přistoupil k několika vlastním pohledům na Komenského filozofického myšlení. Začal bych tím, že Komenský především svým klíčovým dílem De rerum humanarum emendatione consultatio catholica, respektive tím ontologickým rozvrhem, který se objevuje na počátku vlastně Pancofie. Takže se stává aktérem téměř celé evropské dějiny, myslím do jeho doby, čili od konce antiky až po 17. století se rozvíjející novoplatonské koncepce emanace. Jenom stručně k tomu bych řekl, že ten emanační koncept, tak jak se rodí v Plotinově díle, měl zpočátku descendenční charakter, to znamená, že realita byla představována jako jakýsi víron soucího z absolutního jedna, a to víron, který má zákonitě descendenční charakter, to je od ještě vznešeného nus přes život až k prosté existenci hmoty, která je už něčím na hranici nicoty. Na konci vývoje toho pohanského, nebo té pohanské věce novoplatonismu, Plotinem počínající, tak se na konci 5. století objevuje postava Prokla, který právě se snaží představit komplikovanější obraz emanace a snaží se kombinovat descendenční procesualitu i s jakýmisi prvky procesuality ascendenční. A to bylo velmi akceptovatelné pro křesťany nebo křesťanské nebo platoniky, protože ten křesťanský koncept, který samozřejmě ve své podstatě není emanační, ale je kreační, kdy na rozdíl od toho novoplatonského pojetí jako skutečnost z toho Boha, jakožto tedy absolutního jedna, neplyne nějak automaticky z přetlaku jeho bytí, nýbrž z lásky Boha stvořitele. A navíc v tom křesťanství, tak jak už se to objevuje ve zprávě Geneze, je vlastně ta boží kreativita představována ascendenčně, protože nejprve je stvořeno nebe a země a to všechno je ještě nesličné, ale potom jsou stvořeny rostliny živočichové a nakonec člověk a ten hospodin si to vždy pochvaluje a bylo to dobré a u člověka a bylo to velmi dobré. Čili tady je vyloženě tady jaksi ascendenční linie v tom chápání stvoření. No a ti křesťanští novoplatonikové se právě tady tu ascendenčnost snažili co nejvíce rozvíjet i uvnitř toho od Plotina a Prokla převzatého emanačního konceptu, čili se ho tímto způsobem snažili christianizovat. A řekl bych, že Komenský právě v tom 17. století představuje vrchol toho úsilí o ascendenční pojetí reality, protože ty první fáze samozřejmě můžeme chápat jako určitou descendenci. Podle Komenského z Boha nejprve vystupuje, nebo prostě jeho kreativitou je založen takzvaný svět možný, mundus possibilis, pak svět pravzorový, mundus archetypalis, pak svět andělský a pak svět hmotný, mundus materialis. Jenomže právě ten mundus materialis je bodem obratu a tady nastupuje ta ascendenční linie už, protože vše, co se v tom mundus materialis děje, tak je stálým ontologickým vzestupem od původního třemi principy vytvořených elementů přes páry, sféru rostlin, živočichů a člověka. A člověk je právě, abych tak řekl, mohutným posilněním této v přírodě už probíhající ascendence, neboť se stává aktérem tří světů pancofických, a to světa artificiálního, to je celá oblast lidské tvorby, ať už technické nebo umělecké, a sféra lidského vědění, pak vytváří další sféru, čili další pansofický svět, a to je mundus moralis, což je sféra, v níž vlastně lidskou aktivitou jsou vytvářeny všechny společenské struktury od rodiny po stát. A potom je čili celá sféra společenského, sociálního, politického života. A pak je sféra mundus spiritualis, neboli svět duchovní, a to je sféra, ve které se dokonává lidská bytost, ve které se rozvíjí spiritualita, náboženský život a církevní život, a v níž tedy se člověk se jaksi dokonává a připravuje se pro vstup do toho světa věčného, který je přestupněm vlastně z návratu k Bohu jakožto onomu metafyzickému zdroji, z něhož předtím vše vyšlo. Čili se tady vlastně tímto způsobem realizuje ta stará proklopská triáda molné prodos epistrofe. Jo. Ale tady je právě důležité poznamenat, že toto pojetí Komenského, velmi, velmi osobité, kdy člověk pokračuje vědomně v té ascendenci, která jaksi spontánně předtím probíhala v té přírodě, a že on se stává aktérem pansofických světů, čili vlastně je to kreativita, abych tak řekl, ontologického charakteru až. Jo. Takže tato pozoruhodná Komenského filozofická aktivita se napájí z jiné významné události evropského myšlení, a to je zrození se smyslu pro hodnotu kreativity lidské bytosti. A s tou přichází právě renesance, kdy člověk už není charakterizován jakožto obraz boží tím, že je obdobou Boha v tom, že má intelekt a svobodnou vůli, nýbrž je obdobou Boha určitou především svojí kreativitou. A tato myšlenka je, řekl bych, filozoficky fundována na začátku renesance v díle Mikuláše Kuzanského, a to už velmi brzo v jeho díle, už v jeho kázání Dies Sanctificatus z roku 1640, a potom ta myšlenka o člověku tvůrci raduje v tom jeho spise De Conjecturis, a nakonec teda je principiálně sformována v celkem nepříliš velkém, ale velmi významném Kuzánově spise De Berillo z roku 1458, kde právě Kuzánu říká, že tak jako Bůh stvořil svět, takže člověk je též tvůrcem, a to vlastně čtyř oblastí. Jednak je tvůrcem konjektur, to je vlastně jakýchsi kognitivních modelů, kterými člověk uchopuje svět. Je tvůrcem čísel, čili vlastně toho, co se opírá matematika. A je tvůrcem umělých forem, to je jak uměleckých děl, tak technických vynálezů, kterých si Kuzánus velmi vážil, všechny je vypočítává a je na ně tedy velmi pyšný. Jo? A tím vším se podobá Bohu natolik, že Kuzánus mluví o člověku jako druhém Bohu. No? Secundus Deus. Tady tento etos apoteózy lidské kreativity, tak ten potom nacházíme v různých podobách v renesanci u dalších autorů. Třeba u Kuzánova vlastně současníka Gianozza Manettiho, který ve svém spise o důstojnosti a vysocnosti člověka právě tu schopnost tvorby vysoce cení jako legitimitu lidské důstojnosti. No a potom jako zvláštní podobu té úcty, té kreativitě a jakési její divinálnosti nacházíme potom u dalších myslitelů, třeba florenského platonismu, především u Giovanni Pico della Mirandoli, který právě je znám tím svým traktátem o důstojnosti člověka, kdy zatímco všechny ostatní bytosti, a to nejenom nižší, ale i vyšší, to je z andělé, jsou jaksi esenciálně dání, tak člověk je bytost, která může, abych tak řekl, volit existenciální, existenční úroveň svého života. Může žít pouze jako zvíře a tudíž věnovat se jenom svojí afektivitě a svým tělesným potřebám, ale může se rozhodnout i pro existenci výsostnou, která ho poznáší až na způsob života andělského. Čili člověk jaksi může rozhodnout o povaze své existence. V čemž teda mnozí vidí jako už jakousi vzdálenou předehru existencialistického pojetí. A ten etos té kreativity, ten se vyjevuje ovšem i u umělců té doby, v tom, jak oni posuzovali svoji tvorbu. A tady bych citoval aspoň Michelangela, a to jeden z jeho sonetů, kde on píše, že příčina bledne před svým následkem, příroda stojí ve stínu za uměním. Čili on tady prolamuje to staré paradigma, že tvorba je jenom napodobováním jaksi reality, jo, a klade tu tvorbu výše jako něco, co tu realitu překonává. No a teď tedy ke Komenskému. Komenský na konci vlastně renesance, i když je to asi odvážné tak to říci, ale třeba Paul Lazare, francouzský historik, mluví o tom, že duchovně renesance v Evropě trvá až do roku 1680. A Komenský mimo jiné právě tím, co na něm Patočka kritizuje, to je využíváním prostě toho paradigmatu o mikrokosmu a makrokosmu a s ním souvisejícího výkladového principu analogie, tak té renesanci je skutečně vázán. Takže Komenský na konci tohoto období vlastně pokročil nejdál, protože pro něho není člověk jenom tvůrcem nějakého omezeného okruhu, třeba tvorby čísel nebo uměleckých děl, které ovšem překračují přírodu a tak dále, ale je tvůrcem vlastně pansofických světů, které jsou vlastně základními stavebními kameny celého toho Komenského konceptu reality. A pan doktor Čížek bude mluvit o Komenské antropologii, takže já se tady s tím nebudu zabývat, jenom jako nemohu nezdůraznit, že to Komenského pojetí člověka jako bytosti tak vysoce, ba až ontologicky kreativní, čímž vlastně toho Mikuláše Kuzanského, který ho jinak po mnoha stránkách omíl, vlastně překonává, překračuje, takže se projevilo právě i v jeho pojetí člověka, když ho definuje jako bytost nepodmíněnou, kreatura indeterminata, která v nekonečnu nekonečně sama sebe činí, anebo potom na jiném místě říká tvoří. Že? A tady vlastně můžeme tento Komenského postoj třeba srovnat s tím už vylíčeným postojem toho Picodela Mirandoli, ale je třeba říci, že tady Komenský rozvíjí i velmi dávnou tradici, která má své kořeny dokonce už v patristice, ano, což Komenský vlastně na tom místě, kde takto člověka definuje, tak jako připomíná, tam odkaz na tu patristiku je, ale neobjevuje se tam, že jde především o Řehoře Niského, který právě ve svých textech, především ve spise De Vita Moisis, čili o Mojžíšově životě, prezentuje člověka jako bytost esenciálně neukotvenou a která vlastně se může stát otcem své přirozenosti. Jo, až až tak toto tedy je u něho sformulováno. Těmi specifikacemi vztahu Komenského k této tradici a ke Kuzánovi jsem se zabýval ve svých studiích, takže kdo by si to chtěl tady přečíst a chtěl by to posoudit v nějakém širším kontextu, tak vlastně se tam tedy o tom může dozvědět více. No. Takže tady právě je to, o čem jsem mluvil na začátku, že ten Komenský představuje určité propojení velmi pozoruhodné dvou významných událostí v dějinách evropského myšlení, to jest to emanačního pojetí skutečnosti, v němž on tedy potenciuje především tu ascendenčnost s myšlenkou o lidské kreativitě a podobě člověka s Bohem z tohoto hlediska. Dobře, takže no, já jsem teď chtěl přistoupit k teriadologické problematice Komenského filozofie, protože samotná ta ascendence, o které jsem mluvil v těch různých podobách, to je jak v přírodě, tak v té lidské tvorbě, takže má jakýsi triadický rytmus. Takže chci jenom zdůraznit, že s tím triadismem Komenský velmi výrazným způsobem souvisí s proudem triadické metafyziky, nebo jak se dnes říká, triadologické ontodynamiky, a to od Augustina přes autory, které po této stránce na něho měli vliv, včetně Kuzána a Barata. A on vlastně patří k jedním z nejvýraznějších triadických myslitelů v evropských dějinách. A zásluhu na tom, že byl jaksi takto uchopen, interpretován a prezentován, mají ti dva muži, o kterých jsem už mluvil, to znamená německý filozof Erwin Schadel a český filozof Karel Floss. Komenský je jakýmsi systematikem triadismu, kdy u něho vlastně ten triadismus se stává jakousi univerzální explikační metodologií reality na všech jejich úrovních, a on jednak ty triády, které na různých úrovní meditace reality sformulovali jiní autoři, tak přejímá, ale obohacuje ten triadistický repertoár spoustou dalších triád, takže je vlastně v evropském myšlení takovým pořadatelem a systemizátorem té triadické tradice. A jenom bych připomněl, že vlastně všechny oblasti, kterých se Komenský dotýká, tak jsou podle něho triadicky strukturovány, čili ta triadická formalizace je pro něho klíčem k pochopení reality na všech jejich úrovních. A tak vidíme, že třeba v oblasti kosmologie pracuje s triádou těch tří principů, z kterých bylo všechno vytvořeno, to je hmota, duch a světlo. Když potom konkrétněji vykládá kvalitativní bohatství přírody, protože on jako paracelsián klade velký důraz na kvality, tím samozřejmě se stává antipodem toho galileovského a kartesiánského zdůrazňování kvantit a marginalizace kvalit, kvalitativního bohatství skutečnosti, ve kterém ale podle Komenského se bohatství přírody vyjevuje nejvíce. takže pracuje s tou paracelzovskou triádou těch substanciálních kvalit síra, rtuť, sůl. Teď v oblasti antropologie už jsem zmínil tu triádu, kterou právě vyzvihuje Herder, rozum, vůle, schopnost činnosti. Triadická je vlastně i o politologie, kde samozřejmě v duchu aristotelském rozlišuje ty tři pozitivní formy uspořádání státu a proti ním ty tři problematické. Celá jeho filozofie dějin stojí na jakémsi základním triadickém schématu. Takže ale i když Komenský vykládá nějaký problém, tak se většinou snaží postihnout jeho nějaké tři složky, takže s těmi triádami se tedy setkáváme vlastně u Komenského na každém kroku. A je zajímavé, že marxismus, který je vlastně bytostně triadický, samozřejmě ovšem prizmatem Hegelovy filozofie, takže ti dogmatičtí marxisté, na rozdíl od těch kreativních, jako byl Kalivoda, či takový ti dogmatičtí marxisté, jako byla třeba Jiřina Otálová, Popelová, tak o té Komenského triadistice nechtěla nikdy nic slyšet a říkala, že to bylo takové Komenského poblouznění a takový falešný schematismus a tak dál, protože oni marxisté měli vždycky velký strach z toho, že se odhalí, že vlastně jejich triadistika není nic jiného než to, co můj bratr nazval vlastně jakousi speciální triadickou herezí. No, ten triadismus ovšem Komenského disponuje k vytváření nového filozofického pojmosloví, a to je věc, o které bych se chtěl tedy zmínit nakonec. Já teď prosím vás teda nevím, jak dlouho mluvím, abych nepřekročil ten limit. A už si ho překročil, dokončí to. Dobře, tak já to teď dokončím velmi stručně. Já jenom prostě chci říci, že jestliže vlastně k tomu triadismu je Komenský a všichni křesťanští myslitelé inspirován povahou Boha, to je vlastně, abych tak řekl, triadické strukturovanosti boží bytosti, když mě dovolíte tento výraz, tak tady už se prostě přímo nabízí, že tato skutečnost, triadické pojetí Boha a triády v nejrůznějších podobách ve světě jako signum boží kreativity, jako projev osobitosti boží bytosti v realitě, že sugeruje interes o vnitřní uspořádání věcí, a u Komenského to vede k tomu, že začíná pracovat s pojmem struktura. Strukturu definuje v té své bráně věcí jako takové uspořádání věcí, kdy jednotlivé části, jež tvoří určitý celek, nejsou uspořádány konfuzně, ale podle určitého řádu, který je založen na tom, že jsou vzájemně spojeny, on tam říká přímo spoutány specifickými vazbami, čili relacemi. Jo. A důležité není jenom to, že Komenský takto definuje tu strukturu, ale že on začíná s pojmem struktura pracovat v ontologickém měřítku. Ten pojem struktura se ve speciálních vědách už před ním používal. Mluvilo se třeba o struktuře nebes, čím se myslela vlastně skladba univerza, nebo jeho současník biolog Malfidi používal pojem struktura živých organismů a tak dál. Ale Komenský ho ontologizoval. On tento pojem jako zbavil nějakého regionálního významu a ontologizoval ho. A v tom je teda mimořádný a nepodařilo se mě zatím zjistit, že by někdo k něčemu takovému dospěl. V německém slovníku filozofických pojmů, ve kterém vždycky je i ta historie toho pojmu, tak tam se teda o Komenském mluví, ale velmi zvláštním způsobem. Nejprve se tam rozeberou dva autoři angličtí, jistý A. Cooper a R. Price, že používali pojem struktura v oblasti etiky a vůbec společenských věd. A až potom se tam připomene, ale že taky Komenský používal pojem struktury v pedagogice a odkazuje se na Pampédii. Je to teda dost nesmyslné, z toho důvodu, že se o Komenském mluví až po těchto dvou myslitelích a přitom ten první z nich se narodil po Komenského smrti. Čili oni oba tvořili až po Komenském. Jo. Takže to je prostě jedna podivná věc. No a druhá je, že tam teda právě je ten Komenský vzpomenut jenom jako někdo to používal regionálně, ale nikoliv právě v tom ontologickém významu. Jo. Takže dalo by se říci, že vlastně Komenský je první, kdo ontologizuje pojem struktury a staví ho na roveň tehdy vševládnému pojmu substance a zcela jasně dává najevo, že právě to jeho pojetí je vlastně svým způsobem demokratizující, protože v té struktuře nejsou nějaké vyšší a nižší ontologické části, nebož tam jde o to jenom, jak ty části spolu souvisí, když to v tom substančním pojetí je samozřejmě ta hierarchičnost zachována, protože prostě substance je něco ontologicky víc než ty akcidenty, které ta substance nese. Že? No, dalo by se možná říci, a opravnil mě k tomu i názor Roberta Kalibudy, že Komenský tak předjímá tu velkou zásluhu českého myšlení, že se vlastně strukturalismus jako moderní filozofický směr zrodil v Čechách ve 20. a 30. letech, že díky Jakobsonovi a taky L. Fischerovi a jiným aktérům, a že Komenský je vlastně jakýmsi předchůdcem tohoto velkého českého přínosu filozofickému myšlení. No, tak měl jsem připravený ještě další zajímavé věci s tím, jak Komenský zásadním způsobem překonává aristotelský dualismus těch základních pojmů, jak vyžaduje, aby se vždy pracovalo se strukturními pojmy třemi, čili vytýká Aristotelovi, že pracuje pouze ze substancí a akcidentem a že nedospěl k tomu třetímu principu, to je privací nebo defektu. A chtěl jsem mluvit o tom, jak mimořádným způsobem Komenský právě pracuje s tím pojmem defectus a jak tím naplňuje ty kuzánovské intence, které se objevují ve spise De Berillo, ale čas už můj tedy vypršel, jenom kdyby někdo mělo to zájem, tak já jsem to všechno zhrnul v knize, která vyšla anglicky, teď v polovině května v Bazileji v nakladatelství Švábe, jmenuje se to The Philosophy of Nicholas of Cusa s podtitulem An Introduction in His Thinking a tam poslední kapitolu ze čtyř, které tu knihu tvoří, věnují právě Komenskému a Komenského akceptací Kuzána a tam právě tady ty věci o tom triadismu, překonávání dualismu a kreativním pojetí toho třetího principu jako rozebírá. No, takže omlouvám se, že jsem tedy ještě toto nestačil rozvinout a děkuji vám za pozornost. Tak. Tak já bych poprosil diskutující, aby přicházeli sem, aby byli slyšet na druhé straně. A jenom, Pavle, bych upozornil, ty jsi tam omylem řekl, když jsi jmenoval De docta ignorancia, tak si omylem řekl 1660 vydání. No samozřejmě, ano, 1440 je docta ignorancia, 1439-40, no, pardon. No, prosím. Dotazy teda? Počkejme. Honza Čížek. Ano, zdravím. Zdravím vás také, pane profesore. Já mám možná spíš takovou poznámku k těm zdrojům Komenského filozofie nebo antropologické koncepce. Ono se samozřejmě těžko identifikuje konkrétní osoba nebo konkrétní dílo, které na Komenského mohlo mít vliv. Naprosto souhlasím s těmi renesančními impulzy, s těmi patristickými, například s Řehořem. Ale čím více zkoumám dílo Alsteda, tím více mám pocit, že i Alsted a to reformované prostředí kalvinské kolem akademie v Herbornu mohlo mít také vliv na Komenského optimistické přesvědčení ve věci reformy filozofie, ve věci reformy člověka nebo obnovy obrazu Božího v člověku. Ono totiž v běžném povědomí, abych tak obecně řekl všemi tady divákům, posluchačům, sledujícím, obecně máme za to, že kalvinismus je spjatý s pesimistickou představou o člověku. Člověk je pod vlivem hříchu, ve vleku hříchu, nemá moc možností, jak se z tohoto zajetí vysmeknout. Ale u některých reformovaných teologů a filozofů vidíme skoro až bytostně optimistické přesvědčení, které podle mě mohlo inspirovat Komenského. A mám na mysli právě Johanna Heinricha Alsteda nebo Bartolomeuse Keckermana a tak dále. Myslím si, že je to oblast, která by si ještě zasloužila budoucí výzkum. A já osobně tam nějaké náznaky vidím. Tak to spíš taková poznámka, kterou bych rád doplnil, že i touto cestou je možné se vydat a tady je možné uvažovat. Ano, děkuju. Já myslím, že těch cest samozřejmě bude ještě více. A jenom k tomu kalvinismu, že tam bylo nejtíživější, byla ta predestinace, že? Tam bylo to předurčení buď ke spáse nebo k zavržení. To bylo možná ještě tíživější, než jenom to bazirování na té nepřekonatelné hříšnosti, což byla spíš tak záležitost luteránská ještě, že? No ale ten Alsted samozřejmě a on vůbec byl mnohem větším myslitelem, než se teda ve většině učebnic traduje a měla by být věnovaná i větší pozornost samozřejmě jeho metafyzice. Že? No. Někdo další? Evžen přijde. Ano. Se Šátkem a s Hroškou. Stuja, mluv. No, takže samozřejmě reakce musí být kritické, jinak nejsou reakce. A nedá se říct, že dochází jako té snaze o rehabilitaci Komenského filozofického odkazu, že důležité třeba pro vnímání odkazu soudobých myslitelů, jako byl Descartes, případně Malebranche a podobní, bylo, že se stali součástí jakéhosi toho dialogu napříč filozofickými generacemi, a když se potom podíváme na různý vývoj filozofických argumentů, že se vytvářela určitá diskuze potom napříč staletími mezi velkými filozofy, tak vlastně Komenský nikdo této oblasti nikdy nevstoupil. A když dneska různí historici filozofie, po případě někteří triadičtí teologové se spíše snaží odkrývat Komenského jako předchůdce toho nebo onoho, jako předchůdce strukturalismu, ale 300 let předtím a potom musel být znovu objevován ve Francii nebo mezi ruskými emigranty, tak je to podle mě poněkud problematické. Takže tento aspekt bych viděl jako poněkud problematické. A druhá věc, když tam zhodně hovořil o ontologii a velkým výrazu jakési takové strukturalistické ontologie. Ale třeba Descartes a další napsali přímo jednoznačně učebnice ontologie, noetika, něco dalšího, což vysokoškolské učebně, to jsou principy filozofie, což Komenský měl ty své ontologické, podle tebe převratné myšlenky, různě rozptýlené, nevypracoval nějakou systematicky strukturalistickou ontologii v systému jasných tezí, argumentů, ale má to naznačeno v různých teologických, společensky opravných tezí, ale nebo je to rozpracováno systematicky u Komenského. Děkuji. No to je pravda, že jako to byl taky problém třeba jako Patočku, že jakmile začal srovnávat Komenského s Descartem, tak vždycky nějak to jeho nadšení pro toho Komenského pohaslo, že prostě ta konciznost toho výkladu, prostě ta principialita, to přísné vyvozování jedné teze se druhé, že prostě ta katéna, čili ten řetězec těch antecedentů a konsekventů, tak samozřejmě to bylo propracováno u Descartes. To samozřejmě u Komenského není, že? Komenský je spíš, řekl bych, filozofickým vizionářem, který v určitých kontextech dochází k velmi pozoruhodným a jasnozřivým formulacím, jako je třeba ta ohledně člověka, kterou jsem tady prostě definoval, a takových bychom samozřejmě nalezli více, že? Čili v jeho díle se najde, řekl bych, spíš musíme jakási taková zlatá zrna v tom Komenského díle vyhledávat. Co je u Komenského systematické, je to, jak se snažil budovat ten svůj program jako nápravy věcí lidských, který se o tu jeho filozofii opírá, a ten je teda budován prostě systematičtěji a vlastně ta opatření, která k reformě vzdělanosti, náboženství a politiky navrhuje, ty tři instituce, že, které to mají jaksi moderovat, a vše, co s tím souvisí, no tak to je, myslím, na svou dobu promyšlený koncept, a jak vidno, tak vždy byl inspirující, a to, že se dnes si OSN hlásí ke Komenskému jako jednomu ze svých předchůdců, tak to má určitě prostě oprávnění. Jo? Čili tady Komenský samozřejmě z mysliteli, jako byl třeba jako Postel nebo ten Saint-Pierre a tak dál, otevřeli cestu, která skutečně byla nastoupena, že? A v které je prostě třeba pokračovat. Tak tady si myslím, že to bylo velmi promyšlené na svou dobu a že je to prostě dodnes aktuální. No a ta víra v to, že se ta fundamentální reforma podaří, tak ta je ovšem opřena právě o tu bytostnou ascendenci Komenského pojetí skutečnosti, jo? Kdy on říká, že ten trvalý vzestup je prostě ordo naturis, že to je v podstatě jaksi přírody, ale ono je to i v podstatě dějin, a on přece ten svůj nápravný projekt vykládá ne jako nějakou utopii, kterou si on vymyslel, ale že ona vlastně vyplývá z dosavadního chodu dějin. Chod dějin, ten je fruktus, je to fruktus historie, je to plod dosavadních dějin, ano, že je třeba ty dosavadní dějiny tímto způsobem dovršit. A teď ten program prostě předkládá. Tak a to je, myslím, teda velmi jako koncizní a promyšlené. A souvisí to bytostně s tím Komenského ascendenčním pojetím prostě přírody a na nich stojící lidské aktivity v dějinách. Jo? No. Díky, někdo další? Poslední dotaz. Má někdo dotaz? Triáda, aby byla triáda. Nemo, ne, zeptej se. Aby byla triáda. Oh, ne, nebudem nikoho nutit. Tak, dobré, pojď se ma ukončí to. Jo. Tak děkuju teda Pavlovi za pěknou přednášku, děkuji za pozornost, za dotazy. Dáme si teď 10 minut přestávku, takže začneme 40 a uslyšíme ještě dva příspěvky, bude následovat příspěvek Jana Šiška.